نن تاغ چابان یا شاو جو غواری کافران دی یا گنانگاران دی اللہ تعالیٰ پی تندر غرزی وهم یجادلون اور حال داری چی دی جگڑ کئی فی اللہ پو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ کی دا وئی چی دا خدای تی چی ماتوئے خدای خدای دی دا خدای دی سدے دا دا اسپن دی کدا دا سرو زرو دی کدا دا سپینو زرو دی کدا دا بل سدے پیغمبر علیہ السلام دا سی و بدماش پسی و صحابیو لگو چلا شتد تاوئے دا اللہ تعالیٰ وحدانیت ورطا بیان کا دعوت و لورک چی اللہ یو دے نو دا صحابی چې کله لاړه وغته دا الله د وحدانیت دعوت ورکو نو قدم مخنوي دا خدای د سره دا د اوس پنی دی کدا د سرو زرو دی او کدا د سپینو زرو دی دا کم خدای ته چې تما پلي هغه صحابی راغی نبی علیہ السلام ته چې خدا سي وي بیا ورپسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی لګ چې ته بیا دل دعوت ورکا چې بیا ول دعوت ورکو نو هغه زوړ جواب بیا دل ورکا صحابی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه دی راغی چې حضرت اوس خو ما دا خبرې کړي د خپل خبرې نه نوړي پیغمبر علیہ السلام پدرې انزل باندې ولېګ او دی وخت کې وریز لغون ته کراله د پسر باندې او داغې نه یو تندر راغې په ځای باندې وسوځو ختم وکړ پیغمبر علیہ السلام دی صحابي ته وای ته کم کس پسې جمالي غلې وی دریز لاله او هغه دعوت هغه قبول نه کړ الله تعالی باغ باندې د اسمان نه تندر راغورځو او الله تعالی غسړې وسوځو فای وهم یجادلو الله وای دا غورځون تندر پاغ کسانو چې کم زو غاړم دغه مجرمان کافران او حالدار چې دی جګړه کوي دا صحابي سره لګیا دي اختلاف کوي په بارد وحدانیت دا الله تعالی کې و هو شدید المحال اور دا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکي دي محال لیون کی دوی الله دا چې قوت ناک ته چې سکونی شي کنه نو ټک ته نبی اسو کول نه شي بس سمرا خمبیر کی له دعوت الحق هم دا پاره دا غبل نه رښتینی بل نه رښتینی هم دا دا بندگی هم دا دا ما سیوا دا الله نه بل چا بل نه باطل دا بندگی هم باطل دا والذین کسان یدعون من دونه چا غی بلی ما سیوا دا الله تعالی نه ته خدایانو مدایانو تا غی دا سلاس نیسی لا یستجیبون لهم نمنظری دغه خدایان لهم د دې خپل عبادت کوونکو لپاره د شی ان هیڅ یو درخواست ایس یو درخواست ګره یاد وساته هغه نمنظری لا یستجیبون نه قبلوی نه منظوروی دغه بی جان خدایان لهم د دغه بت پرست لپاره د شی ان هیڅ درخواست د دوی یو یعنی یو خبرم دغه نه منظور الا مگر کباسه ته کفه هي لکه وړاندې کوونکی د لاسونو پورې او سړې ته کېره دغه دی وګدي لاسونه داسې نسلی دي لالمای او بوته داسې لاس نسلی دي او دا نه کوي چې لاړ شي داغین او برا واقعې ویس کی داسې داسې نسلی سره پاره دی یب لغه فاهو چې دا وبر اورسي د خپلې ته وګوراشه وګوراشه زما دې خپلې ترا شه راځي دغه ځکه ناسیا و ما هو ببالغه او ندی را دار سیدونکی او بخلی د دته چتندې ماته شي دک کسې مثال د کافر دی چې دغه خدایان دغه سری کشل د دور ته داسې لاسونه نسلی دي لاس په نامه اور تنیه غولار دی الله تعالی وی چرې هم نا دا خو کمکل خلق دی ګټ سوغړی دی بوتان نو سوغړی و ما دعا الکافرین ان تدا بدن د کافرانو الا فی ضلال مگر خطا دا اور دا الله تعالی تابع فرمان دی منون کی د حکم دی هغه مخلوقات چې پاس مانونه کی دي هغه مخلوقات چې پزمکو کی دي اسمانونو کې چې څومره مخلوقات دي الله تعالی ته سجده کوي اور دا الله تعالی حکم مني دا په سبا باندې په خوشاله باندې او یا په زبردستای باندې خوشاله دي الله تعالی ته سجده کوي اور یا چې کنه مجبور او مقهور دي د دې د وجه نه الله ته سر لګي او دارنګي سوري د دوی دا هم سجده کوي الله تعالی ته د دې دا سورې کم ځای پروت دي تاسو ته خپل معلومه ده چې سبا یو طرف ته وي بیګا بل طرف ته وي سر به سجود دي کې انسان سجده نه کوي سورې دا سجده کوي یا کله چې دې سجده له لاشین ور سره هغه سورې هم د سجده لذي سبا او بیګا سبا بیګا دې لپاره وي چې دا سورې دې دوه وختونه کې یو سمته بیا بل سمته مراد ته ټول وخت چې هر وخت دا سورې دې انسان دا سجده کوونکی دی الله تعالی ته عالم الله تبارک وتعالى عالم نے ما پاغ اولاد باندې تحملو چې باروی دی لرا کل انسا هر یو زنانا په نسبل کې و ما پاغ اولاد باندې تغیز الارحام چې کموي اغه لرا بچی دانه د زنانو و ما بس داد یا سیوا کوي اغه لرا یو فتوا یا په اعتبار د عمر سره کمواله یا په اعتبار د اذان د امن سره کمواله سیوا والے و کل شی هر یو شی عنده پنیز الله تعالی به مقدار په خاص اندازې سره دی عالم الغیب الله تعالی عالم دی باغ سزونو باندې چې کوم پټ دي مخلوقاتونه او شهادت او باغ سزونو باندې چې کوم حاضر دي او مخ ته دي مخلوقاتو الکبیر الله تعالی لوی شان والا دی په علم کې پټول سزونو باندې ان متعال اور دارنګ بالا در دی الله تعالی په هر یو شی باندې شان د الله دی سوا منکم برابر دی په علم د الله تعالی کې منکم من سا سنا غا کسان سر القورا چا غي پټوی وینا درا ومن او ها کسان جهر به چکر وینا کوي ومن هو مستفن او هغه څوک چې هغه پټېدونکي دی په شپه کې وساربن ګرځېدونکي دی په لارو کوڅو کې بن نهار درځي لهو معاقبات د دې انسان د حفاظت لپاره یو بل پسې راتلونکي ملائک من بین یده مخې ته دده ومن خلفه او شاته دده یحفظونه چې حفاظت کوي د دوی من امر الله په حکم د الله تعالی ان الله پتا اکثر الله تعالی لا یغیر نبدلوی ما هغه حال به قوم چې حاصل وي او قوم تا حتا یغیر تر دې پوری چې بدل کی دوی ما هغه عملونه خپل به انفسهم چې دوی مشغوله پاغې کی په کوم عملونه کې چې دوی مشغوله هغه دوی بدل کړه الله تعالی هم د دې هغه حالت بدل کی وإذا أراد الله كل شرادو کہ اللہ تعالی بقوم یقوم تسوان عذاب ور کولو فلا مرد له نشتر سو واپس کوم کہ تدی وما لهم نبی دوی دپارا من دونه سوا د اللہ نا من والن سو ساتن کے هو الذی ذا اللہ غزات تدرین دلیل عقلی دی یریکم البرق اج خیتا ستداب ریخنا ور یس کی جدا کم پلکاوی خوفا س دا یرا یو خدا سبب د پار دی یری مسافر وغیرہ و تم او د پار د چا د تمی چې تم د ورې دو د باران وی و ينشو صحاب الله تعالی پیدا کوي او پورته کوي هاغه درنی ورېزي کوو چې کمی ورېزي درنی دی کوو الله تعالی پورته کی داسي و يسبح الرعد پاکی بیانې د الله تعالی رات ملائک به حمده پستاینې د الله والملائکه نور ملائکه من خیفته د یری د الله نه د الله نه یری و يرسل صواعق الله تعالی غرزوی دا تندرونه د پر نه راولېږي فیصیب بها نو غرزی دا تندرونه من پاغ چایا شاو چوغاړي و هم یجادلون فی الله اور حال کې تلک آسان دی جګړ کوي په وحدانیت د الله تعالی کې و هو شدید المحال اور دا الله سخت جره کنه سخت نیون کړي لهو دا الله د پاره دعوت الحق بلنه رښتینی دا والذین هغه کسان یدعون من دونه چې بلی ما سیوا دا الله تعالی نه دا بوتان لا یستجیبون لهم نہ منظور ای دغه بوتان د دوی د پاره به شین صدر خاص الا مثال د دوی نه د مثال د دوی مگر کباس د کفه هی پشاند غړون کی دلا سنو ال الماء بوتل ای ابلغ فاحو جر اور سیدا او بخلی د دتا او نزدیکی کی ورته نه لری نه وای بو بو و ما هو ببالغی ان دی رسیدون کی دا او د انسان ته دغه مثال د چا دی زګی د خدایانو دی چاګی دی تن رسیو نه دوی ته سفید اور گئی وما ضلال الكافرين ان ذا بلن ذا كافرون الا في ضلال مگر ذا خطا اور غلط ذا اور ذا الله تعالی فرمان غڑی حق مخلوقات چکم اسمانونو کی دی هغه مخلوقات چکم زمکو کی دی یا سیدا کی الله تعالی هغه مخلوقات زمکو اسمانونو کی دی تو ان په خوشالای یعنی پر رضا وکرهن او فزور سرا اور دارنګ سوری د دوی چری هغه سیدا کی الله تعالی د په وخت سبا او په وخت چا کی د بیگا کی اوس د دین رسول ان شاء الله تاسو کې سوله دی سورة يوسف ته ابتداء نه اغزه ځان دروازه بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار د دین مخکی سلور دلائل د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې بیان شوی دی او په دې آیت کې پنځم دلیل عقلی بیانېږي چې رب یو ذات دی چې هغه خالق د چا دی د اسمانونو دی هغه پیدا کوونکی د ځمکو دی په اسمان او ځمکه کې چې څومره سیزونه دي یوازې پیدا کوونکی نه بلکې د هغې د تربیت اسباب او انتظام هم الله تعالی جوړ کړی دی د دې بیان الله تعالی کوي کوم کسان چې ما سیوا د الله نه په نورو سيزونو باندې د خدای توب عقیده لري دغه سيزونه د دې انسان د پاره نه نافي دي یعنی نفع ورکوونکي هم نه دي دغه کستا چې څوک دا غي بندگی کوي او نه دفع د ضرر او د تکلیف د دغه انسان نه دغه سيزونه لري کول شي رب خو هغه ذات وی چې هغه نفع ورکوونکي وی مخلوقاتو ته په دې عبادت باندې ثوابونه ورکوونکي وی اور دارنگی تکلیف و ضرر بیمارے سب تیر اوستن کے بھی لرکون کے بھی دا بوتان و دا خدایان حس واق اور اختیار ددی سیزن نلری پدے باندھے اللہ تعالیٰ تنقید گئی اور بیا اللہ تعالیٰ یہ دو مثالوں دا علم بیانئی اور علم سرا چکل کلا دخل کو مقابل راشی اول دا مثال بیانئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان نہ ابو رہی طرف دا آسمان نہ یا دغ ابو پکوڑوں کند کودرو دی کے ابئی گی دا پڑون اور کندی دخپل حیثیت مطابق دغ ابو بئی اور بیادا سیلاب چکل راشی نپدی کے دو حصی بھی یو ددی حق ابدی اور دویم چدا بکم گندخڑ اچت کی ادوبو پر سر باندھے دا زگن جوڑ شی دا دو حصی بھی معلوم خبر دا چی دا زگنا دا بیکار شی یو وقت دا بعد دا ختم شی ددی دلاندی چکم صفا ابوی اغپاتی شی او دا ابویا دا مخلوق دا پارا نفرس ان کی بھی انسانان پکار کے ہمراشی او دا حیوانات پکار کے ہمراشی اور پر ضرورت نہ دغا حیوانات و انسانان پور کئی یو مثال اللہ تعالیٰ دا بیان دا دا حق علماء مثال دے چاہی دا علوم دینی زدکی اور بیا دا علوم دینی او دا قرول دا پارا سفرون اختیار کی د یو زین بل زیتا بل زین بل زیتا لارشی د دید پارا چی دا دا اللہ دین خلق و تورسی اور دا اللہ تعالی دا دین نا دا خلق خبردار کی نو کلچ پا حالت دا سفر کی دوی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین خدمت کی نو دا دین مقابلہ کی سکسام را اچت شی دا دید پارا چی دا دین دا اشاعت اور خدمت مخی تدوی یو دیوال واقعی شی مقابلہ کی اللہ تعالیٰ وی دا چاچ علوم دینی زدکڑی دی اور سفر کی دا مخلوق دا نفع دا پارا دوی محنتون اور مشقتون پا خپل ذان باندز غمی دا دوی مثال دا دغ ابو دے اور مقابلی تا چکم کسان روتی دی چی دا دی دین مخنیوے کئی نو دا حقی مثال دا دغا زگنو دے دا اک معلوم دا چی دا ابو دا پاسا که دا زگ دیر زیاد ہم راشی لان دی ابو پٹی کی اور ابو نخکاری خوی او وقت پا دی دا سراتون کے وی چی دا زگ ختم شی او صاف ابو لان دی خکار راشی دغا باطل پاس خلق چی دا دی دین مخنیوے کئی ہر یو صورت چی دا دیوی سو وقت بعد دا بیکار شی ختم شی او هاغ علوم و هاغ چینی اغا برسیر اور اخکار شی مخلوق داغین فائدہ اخلی ہر زی کے مخلوقات تیو داغین سیراب گرزی اول مثال اللہ تعالی دا مسافر علماء دا بیان کو چا غی علوم زدکڑی دی او دا علوم دا خرول دا پار بیا یو زیتا بل زیتا بل زیتا سفری کئی بیا بل مثال اللہ تعالی بیانی چی دغا ابو کی سونا چاندی تاس معلوم را پیدا شی نو کلا ہم چی زرگران دا دی سونی یاد چاندی نا کالی جوڑی اور یاد آگی نا نور سلوخی جوڑی نو اول دا گرمی اول دا ویلی کی نو چی کلا دا ویلی کی نو کپا دی سونا کس خس و خاشاک گلٹ ملٹ یا نور ردی سی سنوی نو آغا چی دا سونا ویلی شی نو دا سر لراشی چی سر لراشی نو دا دی مثالم دا عبود آغا زدوی بیا کمی طریقی سرا دا غصر لد سونی چی کم گندخل راغلی دا لری کی اصل سونا لان دی برقرار پا دی شی بیا دا آغین کالی جوڑی گی اور دا آغین پتری جوڑی گی دا سیزونتی ندوی جوڑی او دغه کالی پتری دا د خلقو د حسن او د زینت لپاره استعماليږي. دا دویم مثال الله تعالی د هغه علما بیانې چې دوی کله د علوم د شریعت زدکی بیا په ځای باندې ناشتي درس و تدریس مشغله اختیار کړی وي، مدرسې قائم کړی وي، سفر نه کوي په ځای باندې ناشتي، د دوی کچر تصوب مقابله وقت پوریږي منځه په ګټولي رولي یا د دې علما سره وقتی طور مقابله کی. دا علما سونار چاندی دا دغه ګند خړی او سور زیبی مقابله کې بیا ختم شي، نو دای داغی نه لوخی جوړی کالی دې نس جوړی طلبه راضی نور خلق راضی، نو دای دا خپل علوم په دې درسګاونو کې اغه ته منتقل کی، نو دغه کسانو نه با صلاحیت علما جوړ شي. لکه څنګه چې زرګران د سونی نه کالی جوړی هغه د پاره د حسن وی، نو دا علماء پا دے مدرسو کے محنت کی او اغی کی فوجیان دا دین جوڑ شی، پائی کی سپایان دا دین جوڑ شی، نو دا غا کسان بیا لگی نو پنور و زینو کی دا اللہ تعالی دا دین خورئی. دا دے دو قسم علماء بیان اللہ تعالی کی او مثالو ندا غی بیانی ورپسی دا مسئلہ دا. او دا دین ارستو کم کسان چی دا اللہ تعالی حکم منی اغی دا پارسدی، اور کم کسان چی دا اللہ تعالی حکم نمنی اغی دا پارسدی. نو دغه سیان الله بیانای چې آیا علم اور بی علمی دانشی برابر دی، عالم اور غیر عالم دواړه چریم برابر نه دي، رڼا او تیار چری برابر نه دي. د دې لپاره دوه مثالونه بیانای او دا دواړه صفات پر علماو کې موجود دي. څوک سفر اور پسې کوي او څوک په ځای باندې ناشته، دا فوجي مرکزونه راټینګ کړی وي او پاغي کې د دین فوجیان جوړیږي، اغه کې د دین مې جران جوړیږي، سپایي پکېم جوړ شي او میجر پکېم جوړ شي، اړیو شه دا غي نه جوړیږي. دا غي بیان الله تعالی کوي. خشیر غره دا علم او کنه تاسو په دنیا پسې منډي وای مړښه اور پسې اصل شه د علم کو چې کوم یو شه دوم روي کنه چې هغه په کوټینګ دی شي قطر دا دو فائدہ راشه قطر دو فائدہ دی. دا الله تعالی چې کوم بیان یې دی فائدې ته بیا ګوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خلق تا دا سوچ دا اللہ تعالی نہ علاوہ نور خدایان منی، دا اللہ نہ علاوہ په نور سی زنه باندې عقیده جوړی، په الله تعالی باندې خپل عقیده مضبوطه نیوی. من سوک دی رب السماوات خالق دا اسمانونو پیدا کونکې دا اسمانونو سوک دے، لکه تپوس دینو کې نو خامخا دی بندک ته خبره کوي چې ما سی وعد الله نہ بل سوک پیدا کونکې دا اسمانونو نشتا، ولر دیو سوک تے پیدا کونکې د زمکو یا په دې زمکو په اسمانونو کې چې کوم سیزونه دي دا چا پیدا کړی دي شتا سوک. قل اوه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی تا خدا الزامن دی په دوی باندې الزام لګول دی، ځکه جواب پای سره نشتا. افت تخستم آیا نسای تاسو من دونه ما سوا د الله تعالی نه اولیاء ابوتان په خدایانو سره، دا ابوتان خدایان کوي دیتا نسبت دی کوي. لا یملکون اور حال داري چاغي واک اور اختیار نه لري، لانفسهم د پار د قانونو خپلو نفعن د نفی، نو تا ته بس نفع ورسي. یو شی چې خپل ځان ته فائدې نشي رسولې نو بل ته بس فائدې ورسي، داسې کېدې شي. الله تعالی وای ځان ناغي مچ نشي شړلې، کچرته او معصوم راشه دي مطلب ولا راتلاسه کې دي بوتلا د معصوم جواب هغه نشي کولې، اور تا اور تلاسونه داسې نسلې دي چې زمادا کارو کو زمادا کارو کو. ولا ضرر او نه ضرر او تکلیف، نہ مالکان د نفی دی د زانونو خپلو د پارا، نہ مالکان اور اختیار مند لرکولو د تکلیف دی د خپلو زانونو نا، نو چې زان ته نفع نشی رسولے او د زان نه تکلیف نشی لرکولے نو طالب سو کی بلب سو کی دا چری کنا خوشی دا کسان پراتی دی بند گئے. قلوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حل یستوی الاعمى، آیا برابر دیون چاغه کافر دے والبصیر اور لیدون کی چاغه موحد دے، موحد اور مومن او کافر دواړه برابر دی؟ الله تعالی وی ندی برابر، د مومن لو مقام دی د الله تعالی په نس باندې، اگر کدا ډیر زیات خوار وی یاد وساته یو ادنا مومن دا بالکل یو غټ کافر باندې هم الله تعالی نه بدلی، الله ته مومن خود دے. کته دنیا یو غټ بدمعاش اور کافری سبب دل تک یو ځل یو مفتی سے بیان کو پدی گندب کے داڑے رو خبر ہے اغا ساتھ دانور قومن رو جد شیو چا بوی مساوات تے چا بوی دادی چا بوی دادی نا اغی یو مثال بیان کرو، مثال دا بیان کرو چے دا گندب والو زستا سن تپوس کم، اے دا ٹوپے والو تپوس در ندا کم، چې تاسو په کور کې یو معصوم دی بچی دی هغه ړوندم دی او شلم دی خو ژوندی خو دی کنه او بد شکله هم دی نو که یو سړی یو ښایسته فوټو راړي یو بهترین فوټو چې ښه ښایسته طریقې سره یې د ده دا شکل جوړ کړی وي تاسو له هغه ښایسته فوټو درکوي چې دا واخلی او دا بد شکله دا ړوند او دا شل زوی راکئ نو تاسو به دا خپل ړوند شل زوی په هغه فوټو باندې ورکئ ټول یو جواب وکړه چې نه نو مفتی صاحب ورته چې صاحب دغه دینونو ته زموږ ضرورت نشته دا دی چې زموږ مخې ته کوم کوي ښه مؤمن شاندار دی تاسو ته مې مثال درکوي یو ودنا مؤمن بد شکله ولینی وي شل او ړوند ولینی وي د دنیا د یو لوی بدماش کافر مقابل کې د ده حیثیت په نیسه الله تعالی شته او دا دی خو څري هغه د دې دنیا سپیری بس ختم بشي ام حل تستوی ظلماتو آیا برابر دی تیری و نور اور دارنگی رنا تیری بیا کفر دے اور رنا اسلام دے اللہ وی دانی دی برابر اسلام اسلام دے ایمان ایمان دے کفر و تیری اغد جدا سر ام جعلو للہ بلکی گرزی دی دا اللہ تعالی دپارا شرکا برخی والا شرکا شریک برخی والا توی اللہ تعالی دپار دے شرکا و شریکان نیسی او دا سی وی کنا پدی بندگی دپاری تعالی کی خلقو آیا پیدا کړی دي ستاسو د خدایانو مخلوقات کا خلقه پشان د مخلوقات د الله تعالی ستاسو د خدایانو چرته په دې مخلوقاتو کې څوک پیدا کړی دي چې دا زما خدای پیدا کړی دي دا زما خدای پیدا کړی دا څه برخه خو هي یو مج قدر ستاسو د خدایانو پیدا کړی دي نی دي پیدا کړی نه بیا دې تولې سیده پراته بندگی ولي کوي فتشابه الخلق چې ګډوډ شي وي په تاسو مخلوقات علیه قضی باندې چې دا د خدای مخلوقات دي او که زمونږ د بوتانو مخلوقات دي حق بک پاتې شي وي بل طرف ته منډه وهي نو آیا دی بوتانو چرته کوم شی پیدا کړی دی چې بیا په تاسو باندې ګډوډې او سراشي اختلاط راشي نو یو طرف ته بل طرف ته منډه وهي نه چې هر کله دی بوتانو حصم ندی پیدا کړی او دا ټیر سزنا الله تعالی پیدا کړی دی نو بیا دی بوتانو باندې کې لیکو دی پسې روان دی قلوائے پیغمبر علیہ السلام کا دوی جواب نظر کئی اللہ خالق کل شئن اللہ تعالیٰ پیدا کن کدا ہر یو شئر وہو الواحد اور دا اللہ تعالیٰ یو دے نشتر شریک دا اللہ تعالیٰ سرا پا پیدا کولو دلی مخلوقاتو کی القہار خدا سے اللہ تعالیٰ چی اغا غالب دے دا اللہ تعالیٰ پا طول اسی زنو باند غالب دے ضرور دے طاقت دا اللہ دے دے دا خوی در تمک کدو کفر و دے اسلام درنا اور د ظلمت مثال بیان ک یعنی د مومن او د کافر مثالونه مخ کې بیان شول ام دک مثال الله تعالی اوس عالمانو اور چې کم جاهلان دي داغي مثال الله بیان ای انزل من السماء شپغم دلیل عقلی وری الله تعالی د وری زنا مان اوب وری کنه ډیره اوپر علی علوم د الله تبارک وتعالى د طرف نراله قران اور حدیث او چې داغي نه کوم شرعی علوم دي فصالت او دیت النبی ابی کی دا کندے کودرے کندے کودرے دا پڑونا مڑونا چی سیلاب راشی دا ٹولو بئی گی بے قدر ہا پہا غم اقدار پل سرا چی دوی سان دا زدہ سم رو بپا کمشے کی زہی گی آغا و بپا دی کندو پا دی سیزنو کے لاری شیخا نو چی کل دا سی دا سیلاب پا دی کندو باندے راغے نو فختمل سیلو رو کخی جئی دا سیلابونا زبدن زگ رابیا اچت پا دیو گو باندے روخی جی دا سی بر کی دا بچ سیلاب زی کنا دا بلا گن بلا اچت کی نا پسر باندی دا سی اچت کی و پسر باندی روانی یو دا مسئلہ دکا سی خوبیاسی وی رستو اللہ تعالی وی فا اما زبدو یو دو گرخ مخ کیو گو رہے فا اما زبدو بیا دا زگون مگون چلی کنا فا یزحب جو فا آ لارشی بیکارا یعنی دا بیکارشی او اما ما ینفع ناس چی نفع ورگی خلکو تا غو گو اغا پا زیبانی پاتی شی زگون ختم شی دا مثال د چاشه تاسو سماوي چې دا مثال د هغه علماو شو چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه علوم راغله قران او حدیث راغې بیا دا کسان د دغه علوم یو حصہ چې سمرم چا کې صلاحیت وي چا کې الله تعالی ډیر صلاحیت یې خله هغه ډیر علوم حاصل شي چا کې کم صلاحیت وي هغه ته داغي مطابق علوم حاصل شي لکه دغه کم د مثال تاسو چې سمرای کې وبځيږي نو هغه یې واخلي کنه او چې کمه وب پکې نه ځيږي نو هغه په پټو کې بيږي دک کسی دغ علوم اللہ راولی گل بیا دا ہر یو انسان دا خپل طبیعت اور مزاج مطابق داغین علوم زدکڑ چی علوم زدکڑ نو سیلاب روان دے جی نو مخلہ بے سرازی زگون رازی دغا ناحق سی دی باطل پرس خلق ہمیشہ دا پارا کوشش دے کئی دا اسمر دا مسلمان پا دے نظریاتو او خاص کر مدرسو تلا سنا چی علماء تلا سنا چی چی دا شیخ ختم شی دا دی ختمول نشی دا هر یو انسان مسلمان پزر کی دا ولولا پر تا دی بہتر کمی پوری ختمی نو بیا دا باطل پرس مخل راشی نو چراشی دا خو مسافر دی کنا یو زینابل زیتا بل زینابل زیتا لگیا دی تبلیغونا کئی دعوتونا کئی درسونا کئی تدریس شروعی خلقو تا فائدہ رسی نو دا مخی تی چی دا کم زگمگ راغلی دا سور از بعد دا ختم شی اور خلق دا صاف و بچی کم علوم اللہ تعالی دوی علماء ورکلی دی دا غینا مستفیز گرزی پس فائدی تی ناخلی کا ناخلی سوچو کہ تاسو دا علماء کم کم زیب پارشوی دی اور کم انداز کے دی لگیا دی دا دین محنتو نا کئی دا ڈنبے مثال دی دا شو ومیم ما یو قدونا اور باز حق سیزونا کم سیزونا یو قدونا علیہی چی گرمی دی دا سیزونا فن نار پور کی جاغ سونا و چاندی دا سونے دی چاندے مثال تو گورے دادی گرمی گورے دا سی تینا پلاسو سشے نی جوڑی گی اوبی کی چوبی کی نو پاگی کم تاستا میں ردی مدی خو سشے بھی کنا آغا براراشی آغا تینا لری کی اصل سونا پاتی شی نائن سو جوڑی ابتغا حلیتن دو جوڑا ولو دا کالو کالی تینا جوڑ کی خیستا خیستا او متائن اور یا تینا سامانونا دا پیالی میالی کی لاسونا ملاسونا خبری ہے تاسو چی دا دا سونے و دا چاندے و دا دی سیزو نشتا نو دا بلاغانی تینا جوڑ کی خواب زبدن مثلو دام زگ دے پشان دا غ زگ دو بو دام آغا شیرے دے باندی ما بسی زگ راشی گلٹ ملٹ گن من دا بر راشی اگا تینا ختم شی اصل سونا پاتی شی نو دا مثال دا کم علماء دے دا آغا علماء دی چی پزائی باندی ناستی پزائی ناستی درس و تدریس کئی اور دارنگی مدرسو کی خپل محنتو نا کئی جماعتو نا کی محنتو نا کئی دے پسیم خلق شی خلق ور پسی شی سا وقت پوری نا آغا غرب غرب عرض چی بھی خو آغا خلق ختم شی لاند سونا پاتی شی نبیا دا علماء مدرسین آغا سونی نس جوڑی دی دینا سپایان جوڑی دینا فوجیان طلبا جوڑی دا مفسرین دی دا محدثین دی دا فقہا دی دا مصنفین دی دا واعظین دی دا دا سو قسمت نے جوڑ کی سیبا جا فوجیان جوڑ کی فوجیان خوارش دی فوجی مخیل بیا سو کنشی دا کزالک ندوار علماء بیان شو سیار گرزی دن کیوں اور مدارس والا کزالک ایدرب اللہ دارنگی بیانی اللہ تعالی الحق والباطل حق اور باطل دوار اللہ بیانی دا خوش فا اما الزبدو اس اگر زگون وقتی اگر وہ باندی یا پر سونے باندیو وی ہر چی دا زگون دی فیض حب جفا لارشی دوی بیکارا یعنی دا بیکار شی او دا ختم شی بس دی سے حیثیت پاتی نشی دارنگی دا شبہات باطل دا باطل پرستو دام یو وقت پوری بیا ختم شی و اما ما ينفع الناس او هر چی هغه شی چغه نه فور کوي خلقو ته چغه په یو مثال کې وګوري او په دویم مثال کې هغه سونه اور چاندی دا فیم کو سو فلار دی دا ادری کی باقی پاتش په دې اسما کا کې دا نه ختمیږي ختمیږي نه نو کو ختمیږي او نه دا سونه ختمیږي دا په ځای پاتشي چې پاتشي او بونم خلق فائدہ اخلي او د سونه نم بیا دا کلی جوړیږي کذالک دارنګ یضرب الله بیان ی الله تعالی الامثال مثالونه دي چا د توحید او د شرک دا علم او دا جہل دا رناو دا تیری مثالون اللہ تعالی بیانی للذین اس بشارت ورکی دا پار دا آغا کسانو استجابو چا غی خبر امن اللہ لربهم دا رب وال کمو کسانو چا دا خپل رب خبر امن اللہ الحسنا غی دا پار جنت تے دارک جی والذین اور آغا کسان لم يستجیبو لہو چا نمنی خبر دا اللہ تعالی دا با کم طرف تزی دو زخت ایوی غو دو غخت بزی دو زخت غو بدیزی نسنگا لو ان لهم کچرتوی د دې کافرانو د پاره ما تمام هغه سيزونه فلان دي جميعا چې دې په دې مکه کې ټول کدا جواهر دي که سونو چاندي دا کمال دولت ته دا څومره سيزونه دي کدا دیو کافر وي و مثله ما هو د دې په شان مرسل نور مو اخله لفتدو به نو خامخا دې بدا جرمانه کې ور گئی د خپل ځان په بدله کې بدا ور گئی چې دا جرمانه زمونږ نو اخله په دې جهنم نه مونږ خلاص کړي نن په یو روپۍ د جهنم نه خلاصيږي او یاد ساته کافر پرې ټول او په دنیا نشته او کشیم قاضی دې دې پرې دې چې لګ پکې پروت دي چې تا مسلمانان خو په کلار نه پرې خو ده کنه بلا په فن وي اولائک دا کسان چې دی لهم سوء الحساب د دې کافرانو د پاره بد حساب دی و مأواهم جهنم او ټکانه د دې پس د حساب نه دوزخ دی اول خو جو سره حساب کوي پرې خلق لګي به وي او بیا به دوزخ ته بوزي و بئس المهاد او ناکار تیار کړي شوی زائد دا جهنم سم آواز سوکتے پیدا کہ ان کے دا اسمانوں والا عرضی و دزم کو کدی تالے جواب در نکی نو قل تو ورتو ہے چھے اللہ و اللہ تعالی دے قل نبیا ورتو ہے خدا الزام اندی افت تخستم آیا نیسے آیا نیسے کتاسو من دونی ہی ماں سے وقت